بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعون الله تبارك وتعالى أيضا فمساعدة الله تبارك وتعالى في الذيل تتعانز أصوم كتاب cha matini cha 40 An-Nawawi lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kitabu ambacho kimafungamana na masaili ya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndani ya hadithi hizo kuna adab, ndani ya hadithi hizo kuna mafundisho yanayofungamana na itikadi, ndani ya hadithi hizo kuna mambo yanayofungamana na imani. Kama ilivyokuwa ada, kama tunapoanza kitabu, ni bora vizuri kabisa kumsoma na kumjua mtunzi wa kitabu. Mtunzi wa kitabu hichi ni al-Imamu Nawawi, naye vile vile al-Imamu Nawawi anaitwa Sheikhul Islam, naye ni al-Imam al-Hafidh. Jina lake ni Yahya ibn Sharaf ibn Murri. Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan ibn Hussein ibn Hizam, jina lake linaishi hapo. Ibn Murri ibn Hasan ibn Hussein ibn Hizam, na kunia yake ni Abu Zakaria. Kunia yake ni Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi. Alikuwa anaishi katika miji ya Damashqi, Damascus, Syria, na madhehebu yake ya kifiqhi ni Ash-Shafi'i al-madhhab. Madhehebu yake ya kifiqhi ni Ash-Shafi'i. Na neno nawa yaitwa An-Nawawi. Neno nawa hichi ni kijiji ambacho yeye alichofia, katika vijiji ambavyo alivyofia, yani kijiji cha Nawa ndipo alipofia yeye rahimahullahu ta'ala. Na kijiji cha Nawa kinapatikana katika miji hiyo hiyo ya Damashqi. Alifika katika miji hiyo ya Damashqi babu yake akaishi pale, ambaye ni Hizam, na Allah subhanahu wa ta'ala akamruzuku watoto wengi. Kwa hiyo mji wa Nawa ndiyo Maskat Ra'asi. Amezaliwa huyu imam mwaka 631 hijiria, mwanzoni kabisa mwa karne ya saba ya hijiri, mwanzoni mwa karne ya saba ya al-Hijri mwaka 631. Alikuja na baba yake katika miji ya Damashqi na akasoma kwa wanawachuoni wengi. Miongoni mwa wanawachuoni ni Sheikhul Jalil Abdurrahman ibn Ibrahim, ambaye Abdurrahman ibn Ibrahim alikufa mwaka 690. Yeye na baba yake al-Imamu Nawawi walikuja katika miji ya Damashqi, walihamia pale Damashqi, akasoma kwa wanawachuoni wengi. Miongoni mwa hao ni al-Imam al-Jalil Abdurrahman Ibrahim, ambaye alikufa mwaka 690. Alisoma kwake yeye masomo mengi sana na alimlazimu muda mrefu sana. Fa dalla lahu ala sheikh au sheikh dalla alayhi bil madrasati ar-Rawahiyya. Sheikh Abdurrahman alimuelekeza al-Imamu Nawawi kwenye chuo kinachoitwa Ar-Rawahiyya. Chuo hicho kinasimamiwa na mwanachuoni al-Imamu al-Faqih Kamaluddin Ishaq ibn Ahmad ibn Uthman al-Maghribi. Sheikh wake Abdurrahman alimuelekeza kwamba ile pale kuna madrasa ya Ar-Rawahiyya, kuna mwanachuoni mzuri wa kifiqhi, nenda pale kasome. Anasema al-Imamu Nawawi kwamba yeye mwenyewe ametaja ya kwamba alibakia katika ile madrasa muda usiopungua miaka miwili. katika hiyo madrasa alibakia muda usiopungua miaka miwili. Na anasema yeye mwenyewe Imam Nawawi katika madrasa ya Rawahia, akiwa katika hiyo miaka miwili, kana la yadhu jamban ala al-ardhi, alikuwa haweki mbavu yake katika ardhi. Alikuwa katika hiyo miaka yake miwili haweki mbavu chini katika ardhi kwa ajili ya kulala, alikuwa halali. Ei, la yanamu wa innama yaghfu ghafaatan, isipokuwa tu alikuwa akisinzia kidogo anainuka tena anaendelea. Miaka miwili anafanya hivyo, yakra yakra, anasoma kiasi cha kwamba mpaka kipindi kingine anasinzia kidogo anaanguka chini, akiamka anaendelea tena, lakini hakuweza kuweka mbavu yake chini kwa muda miaka miwili. Na vile vile katika hiyo miaka miwili kana yatabalagh bi shay'in min al-qutl yasir, alikuwa nakula chakula kidogo sana ndani ya miaka hiyo miwili, usingizi halali, isipokuwa akisinzia naanguka chini arudi tena, na chakula anachokula nakula chakula kidogo sana. Rahimahullah rahmatan wasi'a, katika hichi kipindi cha miaka miwili alihifadhi vitabu vingi sana vya ilmu. Bali Sheikh Kamaluddin, Sheikh wa hiyo madrasa Turrawahia, alikuwa anapomaliza kuwafundisha watu darsa, basi humuita tena Al-Imam Nawawi na kulirejea lile darsa alilofundisha, kwa sababu ya kumpenda hadha al-Imam. Mpaka alipokuwa katika hali hii ya kusoma, aqbala ala talabi al-ilmi bijiddin wasti'dadi wa himmatin la tu'rafu al-kalal wal-malal. Katika hali hii Al-Imam Nawawi alikaa kwenye kipindi hicho madrasa hii, alielekea ilmu kwa nguvu zote na maandalizi makubwa, kiasi cha kwamba ikawa haijulikani kwake yeye uvivu wala kuchoka. Yatlubu al-ilm, yaqra yaqra wa yadrus wa yahfaz. Fakana yaqra fi kulli yawmin, alikuwa anasoma kila siku, yani kuanzia asubuhi mpaka jioni anapoenda kupumzika kwa ajili ya kujifanyia muraja, siku nzima alikuwa anasoma masomo 11 au 12 darsan, yani anasoma kwa siku nzima masomo 11 au 12. Yote hii inakuonesha himmatun ali ya talab alilm. Tayib, huu ni upande wa utafutaji wake wa ilmu, na amefikia katika madrasa ya Rawahia ambapo palikuwepo na Sheikh Kamaluddin Ishaq ibn Ahmad ibn Uthman al-Maghribi, mwana wa chuoni wa Kimagharibi. Miaka miwili katika madrasa hiyo haujui usingizi wa kuweka mbavu na kitanda na kulala kama sisi. Miaka miwili. Swali dogo mtu anaweza kujiuliza tu, kama kwa nini mtu anafikia mpaka anafanya hivi? Kwa nini? Huo huo mfano upigie kwa mtu anayesoma masomo ya kizungu haya. Yachia kwamba mtu anaweka beseni chini, hataki usingizi umuijie. Nini kaona huko mbele mpaka anaamua kusoma kwa nguvu hizi? Al-Imam Nawawi, jiulize nini alichokiona mbele yake mpaka anasoma kiasi hicho. Kiasi cha miaka miwili hauweki mbavu chini ukalala, liajidi talabil ilmi, kwa sababu ya kutafuta ilmu. Nini kuna siri katika hili jambo? Na nukta ya pili, al-Imam hadha kana lahu mathalun fil adabi, alikuwa pia akipigiwa mifano katika mambo ya adabu. Hatta dhuriba lahu mathal, yani adabu ya mwalimu na mwanafunzi, kama yeye ni mwanafunzi, ilikuwa ikipigwa mifano kwa Imamu Nawawi alipokuwa katika madarasa yake akiwa anasoma. Adabu, adabu hatuna maana kama vile kalmayiti lada almughassil, hatuna maana hiyo. Ni mtu kuwa na heshima mbele anayemfundisha basi. Si maana kama vile maiti anapokuwa mbele ya muushaji ageuzwa anavyotaka, hapana. Bali adabu kwamba hii haifai mimi kuifanya mbele ya mwalimu, maneno haya hayafai mimi kuyatamka mbele ya mwalimu. Bali alimamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala alipokuwa akisoma kwa Imamu Malik, mpaka kufungua karatasi hivi anaogopa, kufungua karatasi hivi anaogopa. Kwa nini? Kwa sababu ya kelele ya karatasi, akimuadhimisha na kumtukuza mwalimu wake alimamu Malik rahimahullahu ta'ala. Sasa al-Imam an-Nawawi alikuwa akipigiwa mfano katika adabu. Na vile vile al-Imam an-Nawawi alikuwa pia na upande mkubwa sana katika masala ya uchamungu. Taqwa wal-inaba. Na alikuwa vile vile anapigiwa mfano katika masala ya zuhudi. Az-zuhudi kwa maana ya kuipa nyongo dunia. Alikuwa ni kudwa. Kudua yake ni katika jambo gani? Alikuwa dunia kwake ni kitu kidogo sana. Yaani nguvu yake ya kuitafuta dunia ni ndogo sana kuliko nguvu yake ya kuitafuta akhira. Al-Imamu Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala anasema alipokuwa akimwelezea Imam Nawawi akizungumzia hali yake hii ya zuhudi, inaba na taqwa, anasema Imam Nawawi wali al-Imamu an-Nawawi dar al-hadith, alipewa usimamizi Imam Nawawi wa darul hadith. Wa kana la yatanawalu min ma'lumiha shay'a, alikuwa hachukui pesa yote na kula katika pesa za darul hadith, alikuwa hatumii chochote. Bali yataqanna bil qalili mimma yub'athu bihi ilayhi abu, mimma yab'athu ilayhi abu, bali alikuwa akikinaika na kile kidogo ambacho baba yake alikuwa akimtumia. Baba yake alikuwa na pesa kidogo anamtumia, basi ile pesa na utumiwa yeye ndiyo hiyo hiyo alikuwa anajikinaika nayo. Toshika na hiyo hiyo ama anofungamana na madrasa yanofungamana na darul hadith, hayo yeye alikuwa hatumii hata chembe. Wa hadha lahu mathal fi kathiri min alulama, mifano mingi yanawachuoni, minhum alimamu Ahmad. Baba yake kuna mtumia pesa na pia wakati mwingine anamtumia hata chakula na vinywaji, ndivyo hivyo hivyo ambavyo anajifunga navyo. Wa kanat ummu, na mama yake pia alikuwa mama yake na Imamu Nawawi, turusilu ilayhi kullu amin qamisan au qamisayn yalbasuhuma, mama alikuwa pia akimtumia kanzu moja au kanzu mbili katika mwaka mzima, ndio hizo hizo anazivaa. Kwa hiyo alikuwa akipigiwa mifano. Haya anazungumza al-Imamu Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Vile vile anasema Imamu Adh-Dhahabi, wa kana la ya'khudhu min ahadi shay'a, na alikuwa hachukui kwa mtu yoyote chochote. Wala yakabalu illa mimman tahaqqaqa dinu, na wala hakubali zawadi yoyote kwa mtu yoyote isipokuwa kwa yule ambaye anaamini dini yake kwamba huyu dini yake iko sawa, pale atachukua zawadi. Wa ma'rifatuhu, na vile vile kumtambua tunamfahamu vizuri. Wala lahu bihi alaqatu min iqra'in wa intifa', kwa maana ya kwamba ni mtu ambaye anafuatilia mambo ya kusoma na ni mtu ambaye ananufaika na ilmu, basi yeye kwake huwa anachukua zawadi. Al-Imamu An-Nawawi. Nukta ya tatu. Nukta ya nne, Imam An-Nawawi wa kana shadid al-inkar, alikuwa ni mkali sana lilbid'i wa ahliha, kwa uzushi na watu wake. Imam An-Nawawi alikuwa ni mkali sana kwa mambo yanayozuka katika dini, pia na wale wanaozusha vitu katika dini alikuwa ni mkali sana. Wala yakhafu fi dhalika ahadan ka'inan man kan, na alikuwa hamuhofi yoyote atakayekuwa, awe ni mkubwa, awe ni mtawala, awe ni nani, alikuwa haogopi kumwambia jambo la sawa. Faqad qala fil adhkar, ametaja habari katika kitabu chake cha al adhkar, anasema hivi: i'lam anna sawaba al mukhtar ma kana alayhi salaf radiyallahu anhu. Yeye mwenyewe Imam An-Nawawi kwenye kitabu chake cha Al-Adhkar anasema, tambua ya kwamba jambo la sawa ambalo limeteuliwa limechaguliwa ni kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume radhiyallahu anhu. Vile vile kushikamana jambo gani ambalo limekuja nayo masahaba? As-sukutu fi hali sayri ma'a al-janaza, katika yale ambayo wamekuja nayo masahaba ambayo yalazimika kwa kila Muislamu kuyashika, ni kwamba yatakikana kila mmoja anayekwenda kuzika anatakiwa anyamaze. Hili jambo walikuja nalo masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Kwa hiyo Sheikh anasema katika lile ambalo la sawa sawa ni kushikamana na lile ambalo limekuja nayo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema, fala yarfa sautan biqira'ati, asinyanyue mtu yoyote sauti yake juu kwa kusoma Qur'ani, wala dhikr, wala kutoa dhikri yoyote, wala ghairi da wala ghaira dhalik wala yasiyo kuwa hayo haifai maneno ya Imam Nawawi haya anakataa Imam Shafi huyu huyu Nawawi ni Shafi'i anakataza wanapoenda watu kwenda kuzika wasisome visomo vyovyote wala wasisome dhikri zozote bali walazimiane na lile ambalo walikuja nalo masalaf nako ni kukaa kimya walhikmatu fihi dhahir walhikmatu fihi dhahir asema na hikma ya kukaa kimya iko wazi kabisa wala tagtaranna bikathrati man yukhalifu na wala usihadaike na wale wengi ambao watakao kukhalifu wewe usihadaike nao usihadaike na wale ambao wengi wanakukhalifu wewe ukawa umekaa kimya na unawaambia watu bwana si jambo la sawa kusoma soma huku tunapokwenda kuzika wakawa wanakubeza wakawa ni wengi wao wanatoa dhikri zao usihurike kabisa na hilo shekhe anasema alaika bidini alaika billadhina tabau alkitaba wasunna shikamana na wale ambao waliofuata kitabu na sunna wa in kana alqaimu ala dhalika qilla hata kama wale walisimamia jambo hilo la dini ni watu wachache minan nas wa qillatan min al-khalq fa inna al-haqq kisha nasema hakika ya haqi la yu'rafu bi kathrati al-atba' haqi haijulikani kwa wengi wenye kuifuata a haqi bana haijulikani kwa kupatikana watu wengi wanaoifuata haijulikani kwa hivyo inna ma yu'rafu bi sidqi al-atba' isipokuwa haqi hujulikana kwa ukweli wa wale wenye kuifuata haqi akamaliza akasema wa iyyaka wa turqi ad-dalalah wa turq ad-dalalah jitahadhari jitahadhari wewe muislamu na njia za uzushi za upotevu wala taghtar bi kathrati alhalikin pia usighurike na wengi walioangamia haya ni maneno ya Imam Nawawi asema ya kwamba jambo la sawa ni kushikamana na salaf radhiyallahu anhu na leo katika jambo gani kunyamaza wakati watu wanapokwenda kwenda kuzika jeneza wanapokwenda kuzika kaburini nyamaza kaa kimya hata kama ni watu wengi wanafanya adhkar wanasoma Qur'ani zao wanafanyaje bali siku hizi ndugu zangu mambo ya ajabu kabisa yani zadu tina balla yani kama mchanga wameufanya umetota zaidi watu wanabebeshwa maspika hata bora tunayaona atangulia mtu na spika kalishika halafu huko nyuma huko kuna mtu ana maiki ile betri ile ambayo inavuta hata wewe wapi haina kamba yuko mbali anaimbisha huko kundi la watu linaimba wanakwenda wanakwenda pole pole watakuja kupiga ngoma hawa wanaenda pole pole mwanzo alikuwa nkimia kimya mtu na la ilaha illallah la sasa hii haitoshi watu wengine wasikii mtu atemea lispika lake atoka kama subhanallah na wanajuhudi kubwa kabisa nitoe hapa mpaka huko juu umewesha spika tu hivi na mtu akatiki moyo moyo safi kabisa dini hii spika zito kalibeba huyo jasho lamtoka hata kumpa mtu apokeze hamna kaishika aenda tu anaamini dini hii hali ya kuwa apoteza umri wake tu na kujichosha sasa Imam Nawawi huyu Shafi huyu jamani ni mshafi huyu anasema haya mambo hawakuwa nayo maswahaba jitahadharini na upotevu kaa kimya tena anasema kukaa kimya hikima yake iko wazi utatadabara utafikiria ndugu yangu anaondoka huyu kesho kutwa ni mimi na hautakuwa na stori zingine zaidi ya kufikiria jambo ambalo unalo tumalizie kusema itikadi ya Imam Nawawi itikadi hizi nukta ambazo nazungumza lau kwa talibu alilm akifuatilia habari za Imam Nawawi yani hizi habari fupi fupi nazungumza hapa lau mwanafunzi akazifuatilia kuna mambo atakuja kuyaona ambayo yanazungumzwa na watu wengi kuna kwa Imam Nawawi bali unafikia kumuingiza katika watu ambao wanajuzisha vitu vya bid'a yani Imam Nawawi watu wamefikia kumchukua sasa na kumuingiza kwamba naye pia mbona hili kahalalisha mbona hili lafaa kumbe ukifuatilia kielimu kisawasawa unakuta kwamba hayo hayako kabisa kwa Imam Nawawi itikadi yake قال الامام الذهبي امام الذهبي alipokuwa kimuelezea pia al-imam an-nawawi itikadi yake inna madhhabahu fi sifat as-sam'iyya as-sukut hakika madhhabu yake katika sifa yani masifa za Allah subhanahu wa ta'ala sifa zilizokuja ndani ya Qur'ani sifa zile as-sam'iyya ambazo zimesikika ndani ya Qur'ani amezitamka mtume sallallahu alayhi wasallam madhhabu yake imam an-nawawi as-sukut ni kukaa kimya. Ana tafsiri, mwenye kutafsiri mbele yake akusema kwamba maana yake nini? Ai kana yadhhabu ila sukuti fi sifati sam'ia wa imraruha kama jaat, na anazipitisha kama zilivyokuja. Allah amesema kwamba majisifu na sifa hii na ananyamaza tu. Sema ndivyo hivyo hivyo na mimi nasema. Habadilishwi na afanye ta'wili. Anasema Imam Dhahabi, hii nukta ya msingi, anasema wa rubbama ta'awwala qalilan fi sharhi Muslim. Na huenda wakati mwingine Imam Nawawi anafanya ta'wili. Yaani anazitafsiri zile sifa tafsiri ambayo ipo pembeni kidogo, lakini hii qalilan anasema ni chache mno, na utaipata katika sharhi Muslim. Na sisi tunafahamu ya kwamba Imam Nawawi hana kitabu cha akida hata kimoja. Bali makosa ambayo watu wanamtoa Imam Nawawi wanayatoa kwenye sharhi Muslim kitabu al-Iman. Alipokuwa akisharehesha Sahih Muslim, kile kitabu al-Iman, ile sharhi yake pale ndio watu wameokuta makosa makosa yake katika mambo ya al-i'tiqad. Lakini Imam Dhahabi anasema madhehebu yake ni katika sifa ni imraruha kama jaat, kuzipeleka sifa kama zilivyokuja, lakini huenda wakati mwingine anatafsiri kimakosa katika sharhi Muslim. Bali wamepokelewa watu wamemwita kwamba ni ashaira, wamemwita kwamba sheikh ni ashariyun, kwamba yeye anafuata madhehebu ya ashariya na madhehebu ya maturidia, kama alivyonukuu vile vile as-Sakhawi kwamba amepokea kwa baadhi ya kutafsiri kumwelezea, wanasema kwamba صرح اليافعي السخاوي نسمع أميوك وازي اليافعي والتاج السبكي الله ورهيم قام بإمام النووي أشعري سيوقة كما ذهب أهل السنة ونسمع قام باليافعي هوي ونواتشووني نا السبكي ونسمع قام بأميوك وازي قام بإمام النووي ألي كواني أشعري كتك ما ذهب أشعري سيو من أهل السنة. Lakini cha kushangaza, huyo subki mwenyewe ni ash'ariyun qah jaldan, yeye mwenyewe ni ash'ari. Kwa hiyo utabainikiwa ya kwamba wanapomuita na kumsifu Imam Nawawi kwamba huyu ni ulamai salafi, wanakusudia kwamba yeye ni katika madhhabu ya ash'ari, lakini ukweli ni kama vile alivyosema Imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Sasa hitimisho, sasa itikadi ya Imam Nawawi ni ipi? الإمام النووي وافق الأشاعرة في أشياء. أليوافقيانا نماذج يبيك أشاعرة كني بابي يا مامبو. يا ماني نسمعها يا مانينو كسباب. كنا وقت ونوريز مسواري يا كوامبا. مبونا نيني إمام النووي من نسمع كوامبا من أهل السنة هل يكو سوى أهل السنة. هل أفكنا مشهزتهم kuna maulama zetu katika hii dunia wamepinda wamekosea na mnawatoa kabisa katika ahlusunna, kwamba hasa ahlusunna mahizbi hawa wamepinda hawa, mbona mnawatoa hawa na Imam Nawawi mwenyewe ana makosa? Kwa hiyo shabahu layla bin nahar, wakaufanisha usiku na mchana. Imam Nawawi na shekhe wako mnafanana nao? Imam Nawawi tukimweka katika mizani na huyo shekhe wako kumweka kwenye mizani, wanafanana wapi? Kwa hiyo kaulu ambayo yamjumuisho kwamba Imam Nawawi aliwafikiana na ashaira kwenye baadhi ya mambo, sio yote. Walaisa kullu man wafaq ahli albid'a fil ashiya yuqalu annahu mubtadi', na sio kila ambaye amewafikiana na watu wa bid'a aambiwa kwamba yeye ni mtu wa bid'a. Haiko hivyo. Sio kwamba kila mtu ambaye anawasikiana na watu wa bid'a kwenye baadhi ya mambo basi yaambiwa kwamba huyo nani mubtadi dhallun mudhil, la hasha. Kwa hiyo kwa maana haya maneno, Imamu Nawawi laysa bimubtadi, sio mtu mzushi, lakini aliwafikiana na ashaira kwenye baadhi ya mambo. Na wanawachuoni wanaelezea sababu ya yeye kuingia huku ni kwa sababu ya mazingira aliyokuwa akikaa, ni mazingira ya kisufia, mazingira ambayo yalikuwa yametawaliwa na ashaira. Kwa hiyo paka kosekana mtu wa kumtanabahisha na kumzindua mpaka hali ya kuwa Allah tabarak wa taala akamchukua. Kwa hiyo hii ndio tarjama fupi ya Imamu Nawawi kwamba yeye ni min ahli sunna, lakini kuna sehemu kidogo tu aliteleza, na hii ni kwa sababu ya mazingira ambayo aliyokuwa akiishi. Nasallallahu bimanihi wa karamihi wa zukana ilman nafi yu'idhana min ar-riyai wa sum'ati, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.